bereket duası Peygamber Efendimiz'den geldiği zaman Allahümme barik veyahut da diyoruz ki şu şekilde Barakallahu fik ve Barakallahu aleyk. Bu şekilde dualar gelmişti Peygamber Efendimiz'den bereket duası. Birisini gördüğümüz zaman veyahut da bir işi sevdiğimiz zaman Allahümme barik Barakallahu fik veyahut da Barakallahu aleyk diyoruz.